أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. دا آیات که سجدی که راتلونکي خلکو واورېدئ فروغوم سجده لازمه ده. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. إنا من المجرمين منتقمون. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة السجدة دا پنزل سم آيات سخرا شروع پردو وشتم آيات باني ختم سم ربك مخك بيان سوي وچدا دا بعث بعد الموت بیان کوي چې انسان چې مړ شي بیا راژوندی کیږي. نو د بعث بعد الموت په سلسله کې د هغه کسانو چې هغو ایمان نه درلودی د هغو حال و معال یې دواړه بیان کړ. حال دا منه چې اوس دی په څه حالت کې دی، معال یې سره کم دی، اخر آینده یې. نو حال خو داسې بیان کړي دا مخکې پرون چې ایمان یې نه درلودی، چې ولدی د بعث په باره کې ګرسره دی د رخشان په رقم وای برای چې موږ په مځکه کې دی کټو په رک سو ورک سو دغسې انسان په کښې کې ورک سو. دا قبرونه چې د ډېر عمر چې وګورې شی نه یې په کښې خالي ولاړ، خاورې په دا نورو خاورې کې دغه سوي لکه رانجه په کښې کې ورکې ول. نو چې موږ دغه رقم سو انا لفي خلق جدید ول بیا به نو موږ بیا راژوندي کېږو. الله ول دی په متحیر نه دی چې پوښتنه کوي، بل بلقاء ربهم کافرون. دی د الله په ملاقات کافر دی، دی په خپل زړه کې چې وپلټي انکار ګرسره کوي. تا ته کښېني د پوښتنې په رقم درته وایي چې دا به نو بیا داسې وسي که به نه وسي. نو دا خو د دوی حال و. وروسته یې نو باره چې هغه د دوی مآل دا د هغه ځای راشروع کوي، قل یتوفاکم ملک الموت. پسې راتلی هوغه و چې ول به عذاب کې څنګه فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا. ول نو اوس د عذاب اوس څکي معنا چې د دوی مآل و دوزخ ته دی. حال یې هم د دوی بیان کړي د کافرانو چې معنا دغسې په انکار کې دي، مآل یې هم بیان کړي چې دوی به چیرې ځي دوزخ ته به ځي. اوس د دوی په مقابل کې د دغه بعث بعد الموت په مسله کې د مؤمن بیان بیانوي. د مؤمن غیبیا دوه رقمه دي، یو یې حال دی، یو یې مآل دی. حال بیم در تذکر کی محال بیم در تذکر کی دیسی علا فرمائی انما بی شک نده بلکه دارنگه ده یؤمنو ایمان راوڑی بی آیاتنا پر آیاتو بانجزموش الذین حق خلق ایمان پر راوڑی اذا حق وقت ذکرو چو دی تا پند ورکولسی بی ها پا دغ آیاتو سره چی ده توا تکشینه ده آیاتو ندر تاوهم خرو سجدا خرو دی ولوی جو سجدم سجده کون که ده الله ده بیر سخه ده دیر یقین سخه الاتا پر سجده سی و سبحو او دی پاکی بیان کی ده الله بی حمد ربهم سره ده حمد ده رب ده دی بی حمد ربهم سره رو دی بار سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله پر سجده لوی جی اغه عمل سو ام اخلاص اعلان سدا رقم د ډیره وحمد څخه الله وي دغه کسان چې په آیاتو پندور لره ورکه دغه پر آیاتو ایمان راوړي انکار نه ځینکی یو اغه زمری دی چې هغه بدبخت و هغه دی سم دم کافر دی په مازی په ظاهر ته ته وای چې دا بداسي دا بداسي د پښتنې پر رقم وای ته چې وای په شهر یان دی نو کدا اس په خبره اوس په یاد لیاس وسبحوا او دی پاکی بیانی منا سبحان الله وای بحمد ربهم سرا د حمد د رب د دی وهم لا یستكبرون وهم او دی لا یستكبرون کبر لوی نکی د ایمان څخه چې او ته پریر د زړی خبره د سور له سو کار مخ خبره د جنت د ورځ خو پولیسیرات دی د در جو وس غټ سو یا لا یاد غټ نه چې ار سونه غټی غټی د آیات په مقابله کې چې دی کبر نکی ایمان راوړي وهم دی لا یستكبرون برون دی کبر نکی د ایمان ز خزان غټ نه غنی ایمان دراوړ دا غایت چې مال ده د سجده آیات به سجده در څخه غواړي د ټولو فسیال او تلاوی تتجافا جنوبهم دا خو زاده دی حال بیانې بل حال یاد دی تتجافا چې لری وی ګوښوي جنوبهم ارخون و بغلون و دی جمع در انسان ارخ دی چپر پریوز نو دا دا داغ ارخ لیری بی دا چازخ عنی المغداجعی دا بسترو و دا پرشو چخ انسان از چا زانت یو پش برابر کړی یی پر کټ یی پر مزکه خدای پر پریوز خدای د اړخ د کټ د دغه سلیری د بسری سلیری نو څه شته پاره لیری دی خو ولار دی یدعون ربهم یدعون دیرا بولی ربهم رب د دی خوفا د جاته څخه د بیر چې د عذاب ای بیر جزاری ورته کی دا یو و طمعا او د جاته څخه د امید بل د الله تعالی او نعمتوت امید هم دی دا مؤمنان چې الله تعالی الله سپورته کې دوه شیان دی په نظر کې لري دا الله د عذاب بیریږي نو بیرې په مخه راخستلی چې خدای پاک ته مې ستا د اوره وساته په عین حال کې امید هم ورسره دی و د هغه الله کې امید دی چې الله پاک نو تخ رحمان رحیم پر ما رحمت وکړه ګنای مې را معاف کړه نو خوف او طمع دواړه د دپاره څه شي ګرځېدلی دي لامل ګرځېدلی دي چې دی د بسترې څخه لوړ دی پر بستره ندی پروت نو دا بستره دلته ذکر کروی په دې کې اشاره و دې ته سول چې نو دا یاده مخسن منځندولې دي بستره ته خو خلق د شپې په اخر کې زده غل منسکي تهجد هم تر لاندې دي حکیم المطرح رحمه الله وی دواړه تر لاندې دي که تهجد دي که د مخسن منځ دي سړی کوي دې تر دغه آیات لاندې دي چې هغه دی اړخ دی بستره سلیر دي الله ته پر منځه ولاړ دي نو المنځم بار در لاندې سو دا ذکر هم تر لاندې سو تلاوت هم تر لاندې سګر د پر بستره ندی پروت ولاړ په څه خاطر دي د خوف او د طمع د خاطر څه تتجافا او لری وی جنوبهم ارخونه د دوی عن المغداجع د بسترو څخه د هغه پریوتو د زای څخه چا دی اړخ پرږدي یدعون دی رابول ربهم رب دی خوفا د جهت څخه د بیر د عذاب و طمعا او د جهت څخه د امید و رحمت په دغه دوه هله باندې دی د بسترو څخه ګوښادي و مما رزقناهم ينفقون و مما او د هغه شیانو څخه رزقنا چې موږ پر رزق ورکړی دی هم دی ته ينفقون انفاق هم کوي مصرف هم کوي معنا د الله تعالی په لار کې روپی هم باسینو دا حال دی د مؤمن بیان ګوره دا ګرځ دا حالت دی وس په دې دنیا کې دی دغه رقم وسیج الا وی فلا تعلم نفس فلا تعلم علم نه لري خبر نه لري نفس هیڅ نفس ما پر هغه شیانو اوخ پیه چ پټ کړ سوې دی له هم د پاره د دی چاغه نو چی شي من قره کې د اخوال څخه اعیون د سترګو الله وی مآل د دغه رقم دی د جزا مآل ور شروع چې د پاره دغه سړی د پاره چې ما کم د سترګو اخوال پټ کړی د سترګو اخوال دا نه منه چې سړی خې پټ کړی دی د سترګو اخوال دا مطلب دی چې کم شی تا ته خوندر کی تور ته ګور د منظرې چې خلک کوي په منظرو دی ګو کستر کی خونه کوي د سترګو منظر ش خوند کی نو چې دی په خوشاله کیږي

کې. نو نزولن په داس حال کې چې دغه جنتونه دا چی شي ملمستیا ده، نزول په معنا د ملمستیا کې جنات الماوا چې دی دا نو فاعل دی د پاره د فلهم د پاره چې ف ثبت لهم یا فاستحق لهم حق دی دی لره جناتو جنتو دغه جناتو فاعل دی دغه لهم د پاره. نو د نزولن حاجت نسی کې جمله قاری په داس حال کې چې دا جنتونه دی لره چې دا ملمستیا ده. امیر مسیح چاله و تره و لرکی دن دوباره کم دلت دی وی بما کانو یعملو چه سوک چه ده سائل پر کم نکی چه مانا دای و سوالگر دی دلت راغل دی سوالگر تو خوم گای گای خلق دورو جو غش و غوری کشیر دی خوب پا اغی احترام نور تر جیل که اغی ملمت چیر دی چه ملمه راغلی اغی تا ملنگ باچه باز در تکشن دستر خان نجیر ور تکشن یسی وی اخرى کنی پورو جو غش که فرق نی و غون غوری ور تیشی خو اغی احترام نی و سر لکه ده ملمه سر چی علا پاکتو تا ده دواری نکتی ادا که چه ده ده ملمه سکا پر کم دی ده ملمه خونو احترام کور بچی ده جنتی چه رازی ده ده سائل پر کم نور کول کیش داشی دا د اعزاز پر کوم ورکول کیږي چې راس نو زولن مل مسجد بما په سبب د هغه کانو چدی و بما په سبب د یعنی په بدل کې ما د هغه کانو چدی و عملون عمل کاو دا د چا مآل بیان کې د مؤمن خد ویني د خاص مآل مساله را روانه سو فسد فاسق مآل اخر کار بیانې و اما الذين او هغه خلق فسقو چدی فسق کړي د الله تر احکام او تل فسق خروج تر احکام دی چ الله د احکام کومه دایره مشته جوړ کړی د چ په دغه دایره کې به ګرځي یو سړی چې تر دغه ګام اړي دغه ته فاسق ویل کیږي. دی د مثال په تور جوړ خوې ته مش فاسق ویل وي خو در حکم یې فشار ولا ده و یو بل مثلا چې یو ګناه کې یو سګوانی کې یا کرکبازی کې فاسق ویل ورته خو در حکم یې فشار ولا ده. فسق د خروج تر احکام تر اندازې چې د احکام تر دایره ګام اړي نو دغه کسان دي او اما الذين اغ خلق فسقوا چې دي فسق کړی دي نو خو اول ګام اړول دغه چې دي کافر دي الله تعالی ایمان پرز کړی دي دی ایمان نه راوړي نو دغه فمأواهم نو زاید او سیدو د دې ګور دلته بیا ما اواز ذکر کړي لکه دا بل سره جنت المأواه فمأوان د همیشه د بود باش زای کوم د دوی النار اور دی دی به د همیشه د لپاره په اور کې. نو دا اور خو سربند دی په قران کریم کې بل ځای وایي چې د به د سرپوشه کده بخارجی کې پر بند وي خدا خلق بیا چې سړی په ځای کې به طاقت زغلی پر د جواب پر شخو چې تا وای بلار پنه کې پیدا اگر چې لار ګرځ بند ده کله ما هغه وخت ارادو چې دی اراده وي کې اند دی یخرجو چې دی ووزی من هدا دغه اور څخه نو دی اراده د وټوکی ست فکر را دي چې لکه د ژختر وازی خلاص دی د اراده د وټوکی د بی تابعی څخه طاقت پر دی وزین شي کولای نو دی اراده وي کې د وټو زغلی او یو خدای دی چې د ژخت دی دی جوور دی ډیر دای چې دغه دروازې چې د ژخت لري اگر چې بند دي دای چې جته راځي په زحمت لکه سره چې مسافر یو غره تخې پر دارکم نو دای چې د اراده وکي یخرج چې دی ووزی من هاده دغه اور اوعیدو فیها اوعیدو دیره وګرځول کړي چې فیها برته په دغه اور کې نو هغه د ژخت ملایک چې الته دی هغه برته پر پر یو پاکي ورسته کوي چې دې وستس غړي مانا خو زای چې دغه دی د ابد لپاره دا نه او تا دا نه ورځ چې تر ازغلی پر دې دروازه بند اگر چې چاغې را پرې نه ویم دی وتای نسی خو دروازه بند دي خو دا بل اهانت دی سپکاوی دی چې ورکی چاغې پر دا څنګه دغه سوی پرې وي بیرته پای ته ورګیل کینو وعید او مجهول سیغه د ګور را وګرځول کړي ور پرې وال کړي د کا کړي فيها په دغه اور کې وقیل یوازې پر وهل نو نه دی وقیل و به ویل سي د طرفه څخه دغه ملائکه لهم وديت دغ دوجخانو دغ فاسقانو ويذوقوا تاسي وسقي عذاب عذاب النار دور الذي اغور اغ عذاب دور كنتم تشتي واس به فاغسر تكذبون درواغ غنل مكوله شفرتا ولي غمي شفرتا دوجخ نستن الا مولاين خطاباش دخلك في مجمع زي وقت اللي شو كوس ماشي تا تكذب كو تا ولنست ادم ندي ور ورس بكشكشين زه نجمري وسم ندي ورزه ورس ورځ بل ته جدي دي چورلور کې چاته چې نه منی هغه دغه دی واس پک شي کوس شو تاول نه دی ورانه دی ور پک شي جن ورس دا کور بچی دي ته اواری دا رقم نو کنتم چې تاسو واست به په هغه اور سره تو کذب تکذب مکاوس دا هغه ور خوند وګره چاته نه منی چې څنګه خوند کوي ولنذيقنهم من العذاب الادنى نو دا خوست دلته د امال په دغه ځای کې بیان شوی ده امبل الذين امنوا څخه خصوصي فرق په مآل کې را لچته مؤمن هغه مآل دی هغه اخر کار دی چې جنت المأوا ورکول کیږي. د کافر دغه مآل دی چې وده ته چې دی دغه دوزخ ورکول کیږي. چې هغه تکذیب پکاوه دغه خبره به مرګړې د پزې ورول کیږي، چې راوځي بیا ورپورې ویل کیږي. اوس الله بله مسله بیانې چې دا خو یې په آخرت کې د دوی دا مآلونه سوه د مؤمن و د کافر. په دې دنیا کې هم کافر ته ګای ګای الله پاک وایي زه عذاب ورکوم. داسې نه دی چې کافر به نو د دې دنیا د عذابه خلاص شي، ګای ګای په دې دنیا کې هم څپه پر راسې. داسې فرمایي ولا خامخا نذيقن مجور سكو هم ودغ كفارت من العذاب الأدنى من العذاب تاغ عذاب سخ الأدنى شاغن جيدي فجي دنيا كدي دو ندر مخا العذاب الأكبر تاغ عذاب شاغن ريدي شا داخرت عذاب د دنیا عذاب خو خامخا سپک دی د چا د آخرت طریقې. نو د عذاب د آخرت هغه په اکبر تعبیر کې، د دې دنیا یې په هغه ادنا باندې تعبیر کې. اوس نو د دې دوه رقمه ترجمه کیږي، کیدای سي مولا خاري پوهیږي. اول څه رقم سو چې موږ خامخا و له خامه او خامخا نو ذیقنه موږ ورڅکو هم ودی ته من د العذاب د هغه عذاب څخه الادنا چې د رانیږې دی، چې د دې دنیا کې د ادنا مې په معنا د چا کې د نږدې دونه دا دون په معنا د قبر سو دونه تر مخه العذاب الاکبر تر هغه لوی عذاب را در مخه چا د اخرت عذاب تر هغه را و د مخه په دې دنیا کې دا نږدې عذاب دی ته موږ ورڅکو. نو اکبر په دغه دا دون په معنا سره د چا سو د در مخه سو، هغه ادنا په معنا سره د چا سو د نږدې سو، دا نږدې عذاب ورکو د مخه تر هغه عذاب. پر جبل رقم چې ورته وګوره ولنذيقن موږ ورڅکو خامخا هم وضیته من العذاب د عذاب څخه الادنا چې کمزوري دي. یو شی چې کمزوري موږ ادنا بولوی، دا ادنا دي دا اعلا دي. دغه د دنیا عذاب نسبت هغه ته کمزوري هم دي. نو کمزوري عذاب ورڅکو دون ما سوا العذاب الاکبر د هغه لوی عذاب څه د لوی عذاب څه ما سوا دلته یو کمزوري عذاب هم ورلرکو. پر دغه تقدیر بیا دون په معنا د ما سوا سو دغه قبل نو سو د در مخه نو سو که دایس خبرت ته متوجه که اغه عذاب ادنا نږدې عذاب کې. نو دا دون په معنا د قبل سوچ د مخطر عذاب اکبر د نږدې عذاب دلته پلا په دې دنیا کې ورکو. که دغه عذاب ادنا په معنا د کمزوري عذاب کې، نو دون په معنا د ماسیوا سوچ موږ د ته کمزوري عذاب ورکو. ماسیوا د عذاب اکبر هغه خورته دی چې دی دغه څه ماسیوا دلته دغه کمزوري عذاب ورکو په دې دنیا کې. نو د دې دنیا عذاب چی دی؟ یا دا بد مرزوره چې په مسله د کیږي دا وباوي چې دی دا را مقرر سي پر راسي پر دغه خلق وجدا فسق کی یا فسق د کوپر در صحه در سیدلی یا د دې چې ګایګ د مسلمانانو د طرفه صفداس چنګ منې مبتلاس چې بر ځان نس خلاص ولای نو دا ګرد دغه آفات یا د قحطی یا دغه جنگونه د ټول د عذاب ادنا د قسمه څخه چې په دې دنیا کې دي تور کول کیږي. نو ته څه د پاره د عذاب ادنا ورکول کیږي د در مخه عذاب یا د نږدې یا د کوچنی عذاب د څه د پاره هم لعلهم یرجعون لعل الشيء هم دی به یرجعون را وګرځیر د الله تعالی وجنت د اخرت په غو خونو نه راګرځه غو ورسته دی د ادنا عذاب ودی ورکو الله وای شي شای را وګرځیر چې د عذاب ویني چې اخو الله تعالی ماته د عذاب راکې خو ما دغه عمل دی راسه چې توبه وکړ. لکه دا اوس د مثال په تور څونه استسقاوی کیږي الله باران ودی نه کی خو عملی استسقا مر نه لرون تا خو ما زیو سوری درگ درگ بازدام یو میلا در مطران یاس بارا سر دنگ دنگ والار دی در یو پزوی که اغا سوز و گداز نستا چه واقعی علاو تالا تا چشی و چه عجز زاری و که عملی سسقا دی پخ پل کور کاری والا تا عجز و که علاو تالا بر رحمتو نراوی دا سوری دی پا قط بناوت جور توایی ما زیو پخ یو خلق در غز در زی سسقا دا با های های دی خلق دی سر روانی سپکران یالتی التا اغا بغار در سوز اغا نستا پکشی که بغاره و همه تسریعی جا تا چه بازان یا مرکی اگه چورتو گره ولا که وش که یله گر سره ازدهی اکتونه ازده جه دارکم. نو دا شیان چه جید دلتا علاو تالاوه چه شای دی برا او گرژیر در رجوع سا قلبی مراده چه دی با فقط که پزوی که بپشه معنی سی پرخبر کار اللہ تا برجوع که تا عذاب علاو ازده دا غدا پار را ولمو دیده که توانو دا خوم انسان دی نید از مش خلق وست گرده چه دی دا مولانا سعید احمد فالنفوری رحمت الله علیه د جوبن یو ش عالم دی وصفات سوی دی خدای یو خدای په خپل تفسیر کې لیکلی دی براو زموږ د خلکو د ټولو توبه وس دا رقم دی چې الله جره وګرځي د خپل قانون الله جز ما په طبیعت برابر شي دی ولا کسان ورګرځي د ګرد خلکو دعا د غدم ولیسه ته دعا وکړه چې خدای پاک د ما بل کار کارونه راوي سودی دی ته دعا وکړه چې خدای راسم